dünyaya gelmiş, iş güç sahibi olmuş, iş adamı olmuş dönemde, çevresi olmuş, makam mevki olmuş, rütbesi olmuş, şunu olmuş böylece, artık saygın bir kişi. Evlere köşe sığmayan muhtemelen böyle. Özel uçağı her şey var muhtemelen. Her şey var. Ama kim olursa olsun sonuç kefen, teneşir, tabut ve mezar muhtemelen. Mezar çukuru muhtemelen böyle. Mezar çukuru muhtemelen böyle. Mezarın üstü farklı olabilir, üstü. Ama altı aynı toprak muhtemelen. O da mezara konuluyor muhtemelen. Peki ölen kişi artık öldü ama bunları görüyor mu? Farkında mı bunların böylece? Bizden daha iyi görüyor muhtemelen böyle. Bak bizden daha iyi muhtemelen böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri ölen kişi bilir diye böyle. Kim kendisi yıkıyor? Kim tabutunu taşıyor? Kim namazını kılıyor? Kim onu kabre indiriyor muhtemelen böyle. Devam ediyor böyle. Bakın ne diyorum? Bizden daha iyi bilir. Devam böyle. Ruh şu kafese, beden kafes muhtemelen böyle. Aslında böyle. Kafese böylece. Ruh ne yapıyor? Kafesten gördüğü kadar görebiliyorum. Gözler basın böyle. Ama beden aradan çıkınca ruh artık serbest muhtemelen böyle. Ruh yıkayanları görüyor. Konuşanların sesini duyuyor. Gülenleri görüyor. Ağlayanları görüyor. Mesela indirenleri görüyor. En zor an muhtemelenler kişinin bedeninin böyle mezara konduğu an muhtemelen. Kişi hep onları görüyor böyle. İndirenler onları görüyor böyle. Bakıyor ki kefene sarılmış muhteremler. Ben de öldüm yolda böyle bakıyor. Ben de öldüm böyle. Ölüm beklemezken, ölüm almak istemezken yani böyle. Yani ölümün zamanı mı şimdi derken böyle. İşi çok muhteremler. Çok işi var muhteremler böyle. Vakit yok. Ölüme de vakit yok aslında ama azalini dinlemiyor muhteremler. Vakit var diyor muhteremler. En zor kabre yanın böyle sağ tarafına böyle konduğu anda bakıyor muhtemelen böyle. İndirerek görüyor böylece. Bakıyor o da kefene sarılmış. Mesela giriyor muhtemelen. Tabi tahtlar düzeliyor. Top altı üzerine böyle. Takur konuşma, bağırma, çağrışma. O kişi anda yanıyor muhtemelen. Pişman böyle. Allah'ın muhtemelen böyle. Şimdi o ölen kişi dünyadakilerin gördüğü gibi bir alim de görüyor ama. Bizden farklı muhtemelen böyle. Melekleri de görüyor. Mezarındaki çukur ne olduğunu anlıyor muhtemelen böyle. Ruhları da görüyor onları muhtemelen böyle. Tabi üzeri örtülüyor. Herkes ne yapıyor? Herkes gidiyor böyle. Hele hava yağışıyorsa duada kısa yapılıyor biraz böylece. Herkes çoğu bilsin zaten bakıyor böyle. Herkes gidiyor muhtemelen böyle. Arkadan bakıyor. Ayak sayan işi onların böylece. O zaman işte artık bir ah mıdır? Pişmanlık böyle böyle. İki melek geliyorlar. Mer Rabbike. Ne bu? Kimlik sorgulaması. Kimsin bakalım sen? Ayet alemin orası kapısı muhtemelen böyle. Mer Rabbike. Nebiyin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Ya derler. Bundan sorgular bu şekilde böylece. İşte ama kabir o da geçeceğim muhtemelen. Ebedi değil ama böyle. Diye ebedi muhtemelen. O da geçeceğim muhtemelen. Demek ne olacak? Tabii her şeyin bir sonu var mı? Var. Dünyanın sonu gelecek muhtemelen böyle. Yaklaşıyor muhtemelen böyle. Yani doğal dengelerin bozulması bunu alameti muhtemelen böyle. Ki Mevlam buyuruyor muhtemelen İzel zaman fataret ve izel kevâkime teseret ve izel bihar fucret muhtemelen böyle. Yani Kur'an'da hep alametler sayılır muhtemelen böyle. Yani gökten yarılması, İklimlerin değişmesi muhtemelen böyle. Ozon tabakasının böyle yarılması, süzememesi, güneşle gelen şuaları, ışınları muhtemelen böyle. Dünyanın ısırması. Bak Mevlam biliyor. Ve izel bihar fucret. Deniz taşacak, denizler taşacak muhtemelen. Nasıl taşacaklar böylece? Şimdi muhtemelenler her cisim ısınınca büyür. Isınınca büyür muhtemelen. Soğuyunca ufalır. Yalnız su bunun dışında mı? Su mu tamam böyle. Mesela telefon telleri bile ısınmış sarkarlı mı tabii böyle? Sarkarlı mı tabii böyle? Demin yolların arada boşluk vardır mı? Isınınca ısınır bunlar, uzar şu bunlar mı tabii böyle? Eğer tam boşluk olmasın, havaya kalkın tabii böyle. Bak. Her cisim ısınınca genişler mi tabii böyle? Gaz da vermez. Gaz mesela ısındı mı, bazı genişler muhtemelen patlatır kabını. İnfilak eder muhtemelen böyle. Yani su, bakın dışarı muhtemelen su böyle. Su ne yapıyor? Su ısınınca yavaşlar, hafifler buhar olur. Soğuyunca ne olur? Yani donunca buz olur muhtemelen. Genişler buz muhtemelen böyle. Genişler muhtemelen böyle. Neden? Şimdi kutuplarda muhtemelen, kutup denizlerinde, orada ne oluyor okyanuslarda, kuyu buz denizlerinde? Devamlı böyle su buz halinde. Eğer su donunca küçülse, ağırlaşır, yoğunluğunu kaybeder, batar, denize batar muhtemelen böyle. O zaman ne olur? Okyanusta kabarır, kabarır, kabarır muhtemelen böyle. Zaten altı tane soğuk, öyle muhtemelen böyle. Ne oluyor? Bak, Rabbim kuruyor, düzen muhtemelen böyle. Farklı bir düzen bu böyle. Ne oluyor? Şimdi buzlar su içinde kalır muhtemelen böyle. Yüzüyor böyle. Ya buz dağları başka böyle, onu da böyle. Fakat ne olacak kıyamete muhteremler? İnsan fatura vakti olacak. Ve geldi muhtemelen bu. Isı dengesi bozuldu muhtemelen bakın böyle. İklimler değişti muhtemelen böyle. Yaz kış değişti muhtemelen böyle. Aşırı soğuk sıcaklar muhtemelen böyle. Isınma böyle. Şimdi ne olacak? Buzlar eriyecek muhtemelen böyle. Eriyecek böyle. Ne olacak eriyen buzlar? Tabii suya denize karşı muhtemelen böyle. Ne olacak denizler? Taşacaklar muhtemelen. Taşacaklar böyle. Önce deniz sahilleri, plajlar muhtemelen. Onlara muhtemelen. Yani birdenbire olacak bazen bu muhtemelen böyle. Birdenbire olacak böyle bu. Yani deniz sahasına Allah'ın bir rahmeti muhtemelen böyle. Allah'ın bir merhamet, rahmeti insanlara böylece. Ama günümüzün olduğundan böyle deniz sahilleri artık çıplaklık böyle. Ahlaksızlık böyle. Allah'ını tanımama. El pisliği yapıp işlerini yerler böylece. Ne olacak? Evvela onlar olacak muhtemelen böyle. Yani deniz sahillerine hatta ille bilahatleri su başa muhtemelen böyle. Su basacak. Yani bunu tabi daha girmiyorum ayrıntısına fazla konu olmadığı için. Kıyamet yakın muhtemelen böyle. Bu var muhtemelen böyle. Yakın muhtemelen böyle. Kıyamet yakın. Alamete belirli muhtemelen böyle. Yani çıplaklığın bugünkü durumu muhtemelen böyle. Yani ayak açık kadınlardan muhtemelen. Kalkacak. Ayak kalktı muhtemelen. Yani kadınlar, kızlar ev kıyafeti değil de yatak kıyafetiyle sohbet edeceğim muhtemelen böyle. Ama hiç böyle o kadar pervas yürüyor ki böyle. O kadar pervas yürüyor böyle. Zerif iman hayası yok muhtemelen böyle. Hayır iman kardeş bunlar muhtemelen. Bir olmadığı yerde bir olmuyor muhtemelen böyle. İşte mezarda geçici bir vatan mezarda muhtemelen böyle. Kişi dünyada ne inancı yaşantısı ona göre orada karşılanıyor mezarda muhtemelen. Eğer iyi şey ölebilmişse mezara genişliyor muhtemelen böyle. Yeşillik oluyor, yeşillik muhtemelen böyle. Ama o berzah alemin yeşilliği muhtemelen başka olmuyor böyle. Şimdi renk deyince muhtemelen renk her şeye göre değişiyor. Mesela arılar yeşilini görmüyor arılar, yeşilini görmezler muhtemelen böyle. Neden? Eğer arılar yeşilini görseler çiçekleri bulamazlar muhtemelen böyle. Bulamazlar böyle. Yani yeşil renk arılar için böyle hafif grimsi ben o yüzden böyle. Her arı o yeşil arasından o şey görüyor muhtemelen böyle. Bilhassa ben sarı renk sever arılar muhtemelen böyle. Mesela kelebek kırmızı sever. Yani renklerin çok özelliği var muhtemelen böyle. Onların kokular özelliği var muhtemelen böyle. Yani insan benim ihtiyaç var muhtemelen böyle. Yani o kokuya da muhtemelen böyle. Ama doğal kokuyor ama böyle muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bakın dünyada bile renkler farklı oluyor muhtemelen. Algılama böyle böyle. Farklı oluyor. Şimdi bir de kabir yeşilliği var. Bunu göremeyin muhtemelenler. Mesela kişi rüyasında kendini yeşillikte bulur. Rüyasında bulur böyle. Bakın bir dağlara çıkmış. Ağaçlar, yeşillikler, nar, nur böyle. O kadar güzel bir şeyler görüyor böylece. Öyle görüyor böyle. Rüya alemde böyle. Bu da nedir böyle? Bir nevi berza alemi bir yansıması bu muhtemelen böyle. Hatta bir aleme sormuşlar. Demişler ki zaman geliyor. Aile mezara birkaç kişi gömülüyor. Bunların biri iyi olarak ölmüş. Evli olabilirse böyle. Salih kişidir. Onun kabrinin nur olması gerekiyor. Yeşillik olması gerekiyor. Yanına aynı mezara üzerine gömülmüş. Tabii çürümüş ama bedeni. Ruh ölmüyor tabii. Başka bir daha gömülmüş.

Harun, Harun ödeme. Allah Teala dünya mülkünü herkese verir böyle. Allah dünya mülkünü Firavun'a da verdi. Nemrut'a da verdi. Yani İslam düşmanına Allah bunu verir. Bunu verdi böyle. Bu ölçü değil verdi. Allah sevdiğine güvenemezse verdi. Yok diyor, ben cennetteyim diyor kendine böyle. Allah bana burada verdiğine göre diyor, Allah da artı bana verir, ben cennetteyim diyor. Tabii yine uyarıyor kadın bunu. İşte deme derken şöyle bir laf ağzına kaçırıyor Harun Reşit. Eğer ben cennette değilsem üç tane benden boş diyor bu zaman. Böyle. Eğer ben cennette değilsem benden üç tane boş diyor böyle. Üç tane, yani üç milyon boşamış oluyor. Geri alamıyor mesela böyle. Alamıyor. Bunu ağzından kaçırdığı anda Zübeyir Hanım tabi tam Allah'ın salih kulu böyle. Hemen yüzünü başını örtüyor muhteremler. Dün arkasını gitme başlıyor. Nereye Zübeyir de? Zemişat koştun diyor. Eğer cennette değilsen üstlersen boşum ben diyor böyle. Eğer cennette olduğunu ispatlarsan diyor, o zaman ben sana mı böyle? Ben sana şaram verim benim muhteremler. Dışına doğru söyle böyle. Zübeyir hemen gidiyor muhterem böyle. Allah kurtan korkma kalmaz böyle. Hemen gidiyor. Tabi sabah bekliyor Harun Reşit. Toplu ulemaları şimdi. Mesele böyle böyle. Bazen böyle bir şey kaçtı. Üç tane boş dedim hanımına. Cennet değilsem. Ben cennet değil miyim şimdi? Ben fiyat verin bakalım bana. O zaman da müşriktir muhtemelen böyle. İmam Şahap o zaman daha genç daha böyle. O da var onun içerisinde. Tabi buna bir fiyat verilemiyor. Kale bulunmayınca cennetlik mi değil mi? Kesin bilmiyor tabii böyle. Bir karar verilemiyor. Üç gün devam ediyor bu münazara. Üçüncü diyor ki İmam Şahap Hazretleri oradaki ulemalara, ondan daha yaşlı ondaki nesinden. Diyor ki Halif Faruk buraya gelsin. Ben ona bir soru soracağım. Sizin yanınızda. Ben bu fiyatı vereceğim diyor. Sonra siz karar verin diyor. Doğru mu yanlış mı verin? Peki bakalım. Tabi arız kalmışlar. Padişah haber bekliyor bunlar. Sıkışıyor bunlar da böyle. Harunçı geliyor böylece. Diyor ki ya emrel mümin derdi zamanında. Ya emrel müminin. Senin de hayatında diyor işleyen bir haram işlemek gel işlem böyle diyor. İşleyen bir haram işlemek gel böyle diyor. Haram işlem böyle diyor. Haram biliyorsan böyle böyle. Ama işleyen bir işle geliyor buna. Senin nefsin buna zorluyor. Nefsin buna zorluyor. Sana nefsin baskı yapıyor böyle. Haram işlemeye seni böyle. Bu işleyebilirsin günü haramı da. Kimse engel yoksa böyle böyle. Sırf Allah'tan korkarak böyle bir şey terk etti. Var mı hayatın böyle diye. Sırf Allah'tan korkarak böyle böyle böyle. Başka engel yok ama böyle böyle diyor. Düşen bak, düşüne bakıyor. Evet diyor. Henüz diyor veliaht iken diyor. Veliaht iken diyor. Yani padişah bekili olacak. Gençtim diyor. Sade bir kadın vardı sade diyor. Evli kadın böyle. Genç kadın ama çok ama çok güzel bir kadın böyle. Ben kadına aşık oldum artık diyor. Evli kadın tabii böyle diyor. Bir gün diyor öyle oldu ki diyor sahada diyor kadına tek başına bir yere buldum kadını böyle. Tek başına kadın kimse yok böyle diyor. Odasına girdim diyor. Kapıyı kapadım diyor. Kimse yok sahada böyle diyor. Dedim ki diyor kadına ben uzun zamandan beri sana aşıkım. Hep senin peşinden geziyorum. Uzan bakalım şuraya, bakalım şuraya. Kadın, Allah'ın korkan kadınmış demeli. Diyor ki, ya Harun diyor, sen şu anda belli aslan diyor. Yani padişahın bilginsin şu anda böyle diyor. Benim sana gücüm yetmez, ben seni dava edemem böyle diyor. Yani her şey yapabilirsin ama şunu bil ki diyor, Allah bizi görüyor ama böyle diyor. Allah bizi görüyor diyor. Allah huzuruna sen bu işi yaparsın böyle diyor. Sen öleceksin. Sen de mesela gireceksin diyor. Maşallah sen bunu soracak diyor. Soracak bana böyle. Ne cevap verirsin deyince böyle. Ondan korku anlaşıyor. Öyle mi diyor. Doğru böyle diyor. Korku ne yapıyor? Korku o şehve duygusunu yeniyor. Üstün galip anlıyor böyle. Ağlayarak odası kapanıyor. Allah'a affet diyor muhtemelen. Anlatıyor bunu anlatıyor böylece. Böyle bir şey geçip başlama diyor. O anda diyor hiç engel yok diyor böyle. Nefsim istiyor böyle diyor. İslam bana şey yapıyor, baskı yapıyor bana böyle. Hiçbir engel yok böyle diyor. Her şey yapayım ondan müsaitim diyor. Sırf Allah'tan korkar bunu tek ettim böyle diyor. Diyor ki şu an ben diye fetva veriyorum diyor. Sen cennetliksin böyle böyle. Ben cennetliksin böyle diyor. Ha, hanımsa helal diyor böyle. Boşan yok nikah nikah böyle böyle. Tabi diyor ulemalar. İşlere kanek işler değil mi? Kanek almış bunlar böyle. Silahım bunlar böyle. Peki ya adı Muhammed İdris'ti. Yani, adı Muhammed abi. Ya Muhammed diyorlar. Yumuş abi. Peki bu konudaki kaynağın deliline bakalım bu şekilde. Bakalım tabi böyle böyle. Kim ki Allah'tan korkarsa bak. Haydi kamerayım. Haydi kamerayım. Kim Allah'tan korkar böyle. Yani mahşerinde Allah'ın sonu çekecek böyle. Tir tir çekecek muhtemelen. Hesap başına gelecek, mizana kurulacak, günah sevabı artılacak, Allah huzurunda kul titriyor böylece. Kim o gün gelmeden Allah'tan korkarsa, nefis isteğini de vermezse, nefis engellerse böyle. Fe'ince hiyel mevva. Fe'ince hiyel mevva. Cennet onun mekanı. Bu ayet-i kerimeye göre diyor, ama tabi sıradan güneşten ben onu karşılamadım. Bu ayet-i kerimeye göre diyor, sen onu cennet hak etmişsin böyle diyor. İttifak karar verelim muhteremler. Tamam diyorlar böyle. Bu ayet-i kerimeye şu anda cennetlik olmuş şu anda böyle. Olmuş da böyle diyorlar. Helal sana selam diyorlar böyle. Demek ki bakın muhteremler. Bir insan nelerle bir anda kaybeder, bir anda kazanır muhteremler böyle. Bak bir anda muhterem, bir anda böyle, bir anda o anda her imkanları var. Nefsi bunu zorluyor muhterem. Baskı yapıyor nefsi böyle. Çılgıyım onu böyle. Genç kendisi böyle. Kadın buna karşı koyamam diyor sana böyle. Teslim olurum sana ama Allah'a kork deyince böylece. Allah'tan korkuyor muhteremler. Bak bu nedir bunun karşılığı? Ancak cennet muhteremler. Cennet muhteremler. Yani bunun karşılığı mahşede mizana sevap konamıyor. Almıyor mu? Kaldırmıyor mu? Kaldırmıyor muhteremler. Ve diyorlar ya Rabbi bunu ne sevabına koyalım? Bunu kaldırmıyor ki mahşe muhteremler. Nedir bunun karşılığı? Onu cennet bak. Cennet muhteremler. Cennet muhteremler. Bu için muhteremler misal demek ki anladığım mesele böyle ağzınlık yapmama taşınlık yapmama özetleyelim konuyu muhteremler. Allah'ın çizgisi çiğnemeyelim muhteremler böyle. İslam'ın dışına çıkmayalım muhteremler böyle. Her deneme sapık olabilir, sapıklar muhtemelen böyle. Hoca kıyafetinde şu anda bunun altına böylece insan altına oymaya çalışanlar muhtemelen böyle, böyle, böyle. Ne lazım bizlere? Bunlara karşı Kur'an, hadis, peygamber size muhtemelen lazım böyle. İslam yaşayan muhtemelen. Kur'an ve sünnet, peygamber sünnet muhtemelen böyle, böyle. Namazını kılalım Allah'ın yaşayan muhtemelen. Namazı daha güzel kılalım muhtemelen. Daha güzel, daha güzel, daha güzel kılın muhtemelen böyle böyle. Efendim daha güzel olur mu bir şey olur mu? Olur ya muhtemelen, olur muhtemelen böyle. Bir insan dükkan açar değil mi böyle, ne yapar değil mi? Ayba daha güzel nasıl ne yapsam daha çok kazanma yapmamıştım böyle. Aradın mı böyle? Daha şöyle şey yapsam daha kazanırım böyle muhtemelen. Bir tarım sahibi ne yapar böyle? Tarım daha iyi sürecek, daha iyi tohum alacak, daha iyi ne alacak, gübre alacak. Doğru böyle. Sonra dünya ahiret karşılaşınca ahiret üstün gelmesi hemen böyle. Yani o anda insan dünyada kaybetse bile mesela bir mahkemenin meselesi var. Doğru söylerse belki biraz zararını oluyor. Yani abartabilirse belki biraz daha kazanacak böyle. Ne yapacak onu böyle? Doğru söylemekten böyle. Yani kendi aleyhine bir olsa dünyada evet doğru bu şekilde böyle. Onun yeri sonra Allah'ın korkmak nefsinin dizginleme frenleme nefsi muhtemelen böyle. Yani nefsinin böyle bir at verelim böyle at dizine bağlanmasa at insanın şiirler yakar muhtemelen. Böyle artan böyle muhtemelen. Nefs isteğini engelleme onun yerine oluyor cennet ve cemalullah cennet muhtemelen. Cennet böyle. Allah hep nasip etsin muhteremler. Yani cennet olmasa hayatına kıymeti yok muhteremler.